इस लम्हे ने थामी उंगली मेरी, फुसला के मुझको ले चला नंगे पाओ दौड़ी आंखें मेरी, खाबों की सारी बस्तियां हर दूरियां हर फासले करीब हैं, इस उम्र की भी शख्सियत अजीब है। सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है आज आसमां, कैसे हम बेजुबान इस जीने में, कहीं हम भी थे ज्यादा या जरा कम ही, चल पड़े मगर रस्ते सब बेजुबान। जीने की एक कैसी आदत लगी, बेमतलब कर्जे चढ़ गए, हादसों से